การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านผู้ฟังนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเรามาพบปะกันก็ให้มีการฟังธรรมการฟังธรรมไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังจากเทปจะฟังสดจะฟังจากที่เขาอ่านจากหนังสือหรือจะฟังในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าฟังแล้วนะฟังแล้วนั่นคือเป็นอดีตคือผ่านมาแล้วอย่างท่านผู้ฟังตอนนี้กำลังฟังอยู่กำลังฟังอยู่นั่นคือเป็นปัจจุบันหรือถ้าวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาฟังเทศตรงนี้ที่นั่นอันนี้ก็คือจะฟังในอนาคตเป็นไปในอนาคตการฟังตามการเนี่ยท่านผู้ฟังเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านตรัสเนี่ยท่านฟังท่านจะมีความเฉียบคมมีความรัดกุมมีความรอบคอบมีความไม่ละหลวมในการกำหนดบทเพียรชนะแม้แต่ในเรื่องของสิ่งที่เรียกเป็นการเวลาเป็นการเวลาในลักษณะที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยถ้าในภาษาอังกฤษแต่เขาก็จะมีคำพูดที่เรียกว่าเป็น tense แต่เป็น past tense present tense หรือว่า future tense ในภาษาไทยก็คือจะเป็นบอกการของประโยคว่าประโยคนี้เป็นรูปอดีตการหรือปัจจุบันการหรือว่าอนาคตการแต่ซึ่งในภาษาไทยเราจะไม่ได้มีการแปลงรูปของคำให้มันเข้ากับการเวลาในลักษณะประโยคที่เอาไปใช้แต่ว่าจะใช้คำเสริมขึ้นไปเช่นถ้าในภาษาไทยฟังแล้วเนี่ยก็จะมีคำว่าแล้วนะที่หมายถึงเป็นอดีตใส่เข้าไปกับคำว่าฟังถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเติม ed เข้าไปข้างหลังหรือว่าใช้คำว่าเปลี่ยนรูปไปเช่นคำว่า is ก็จะเป็น was นะส่วนปัจจุบันนะที่ปัจจุบันกำลังทำอยู่หรือว่าปัจจุบันที่เป็นไปแน่นอนเนี่ยภาษาไทยเขาก็จะใช้คำว่ากำลังฟังหรือว่าใช้คำว่าฟังเฉยๆแล้วถ้าเป็นอนาคตเราก็จะใช้คำว่าจะเข้ามาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า will หรือว่ามีการแปลงรูปไปไม่ว่าจะเป็นการฟังแล้วกำลังฟังอยู่หรือว่าจะฟังในอนาคตก็ตามเวลาเราอ่านพระสูตรเรื่องราวใดๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกไว้แต่ว่าลักษณะการฟังธรรมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันวันนี้ข้าพเจ้าจะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะที่มีความแตกต่างกันในการฟังธรรมลักษณะที่มีความแตกต่างกันในการฟังธรรมที่ต้องการมาพูดถึงประเด็นนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าจากที่ศึกษาหลายๆพระสูตรดูจากหลายๆเรื่องรามาแล้วเนี่ยมันยังมีความกำกวมสับสนในบางครั้งบางเรื่องที่เราเวลาตีความทำความเข้าใจในพระสูตรเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ดูเหมือนไม่ใช่แต่จริงๆใช่แล้วก็เลยจะนำเรื่องนี้มาพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเพราะว่าการศึกษาในบางทีถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเราจะได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นพอมีความเข้าใจที่ผิดเนี่ยพลาดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปฏิบัติผิดเนี่ยมันดูแผนที่กลับหัวเนี่ยนะคุณดูแผนที่กลับหัวแล้วคุณก็เดินไปเนี่ยโอ้ยังไงมันก็ผิดยังไงมันก็ไม่ถูกนั่นคือลักษณะของคุณไปจับงูพิษแล้วก็ได้รับอันตรายจากพิษงูนั้นแทนที่ไปจับงูพิษแล้วจะได้ประโยชน์แต่กลับได้โทษของมันแทนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะในเรื่องราวใดจะจากพระสูตรจะฟังจากใครก็ตามเนี่ยเราต้องรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมเพื่อที่จะให้ได้แผนที่ที่ถูกพอได้แผนที่ที่ถูกแล้วเราก็เดินไปให้มันถูกต้องตรงตามทางอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเหมือนกับคนที่เขาจะไปจับงูจับงูมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากพิษของงูนั้นอันนี้มันจึงจะดีลักษณะการฟังธรรมตั้งหวังที่ข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญพิจารณาดูแยกแยะเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันในเวลาที่ใครสักคนใดคนหนึ่งไปฟังธรรมเนี่ยนะจะมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็คือฟังต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้คือเป็นปัจจุบันเลยนะ คุณอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าคุณฟังท่านพูดท่านพูดภาษามคตคุณฟังแล้วคุณเข้าใจอ๋อนี่คือลักษณะที่1นั่นคือใช้เป็นปัจจุบันเลยนะปัจจุบันคำว่าฟังเนี่ยคือเป็น present tense เป็นปัจจุบันฟังต่อหน้าพระพุทธเจ้าท่านว่ามายังไงเสียงที่ออกจากลำคอของท่านมากระทบถึงหูของเรานี่คือข้อที่1 นะในข้อที่2ก็คือฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วนะแต่ว่าฟังสดๆนะฟังสดๆจากใครฟังสดๆจากสาวกแล้วสาวกที่แสดงเนี่ยแสดงชนิดด้วยการที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนี่คือฟังในลักษณะที่2นะคำว่าฟังในที่นี้ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะเป็น present tense แบบฟังสดๆนะเขาเทศให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังสดๆแต่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแล้วแสดงแล้วนี่คือเป็นอดีตนะแสดงว่าสาวกเนี่ยเขาได้ฟังมาจากใครไม่รู้อาจจะเป็นจากพระพุทธเจ้าเองแต่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนะเป็นอดีตนะแต่เอาเวลาเอามาแสดงต่อเนี่ยแสดงสดๆแล้วเราได้ฟังสดๆนะฟังสดๆเนี่ยนี่คือข้อที่2ทีนี้ในข้อที่3ตัมวังก็เหมือนกับข้อที่2นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่แสดงกับผู้ที่แสดงนะแสดงสดๆให้เราฟังเนี่ยนะไม่ได้แสดงด้วยความสามารถที่สามารถจะแสดงได้ด้วยความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดอาจจะแสดงด้วยความสามารถที่เบื้องต้นงดงามท่ามกลางก็สวยแต่ที่สุดอาจจะไม่งามนี่คือข้อที่3คือเอาหัวข้อมาพูดให้ฟังก่อนนะแล้วจะแจกแจงในแต่ละหัวข้อนั้นนี่คือในข้อที่3คือฟังสดด้วยเทศก็เทศสดด้วยแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเป็นอดีตแล้วแล้วเอามาเทศสดๆผู้ฟังก็ฟังสดๆและในข้อที่4นะคือฟังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแต่ฟังไม่สดไม่ได้ฟังสดๆผู้แสดงเนี่ยไม่ได้แสดงสดๆแต่ว่าแสดงเป็นเทปนะบันทึกเป็นเทปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคนฟังเนี่ยฟังสดอยู่แต่แสดงไม่ได้แสดงสดการที่ไม่ได้แสดงสดเนี่ยในสมัยพุทธกาลจะไม่มีนะคือในสมัยปัจจุบันก็คือฟังจากเทปอย่างข้าพเจ้าบันทึกเสียงมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยคือไม่ได้แสดงสดแล้วนะแต่ผู้ฟังเนี่ยฟังสดๆอยู่ก็จริงฟังอยู่ในปัจจุบันนะแต่ผู้แสดงเนี่ยแสดงไว้แล้วท่านข้าพเจ้าแสดงไว้แล้วท่านผู้ฟังมาฟังอยู่ในปัจจุบันแต่ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีกรณีนี้เพราะว่าไม่มีเครื่องเล่นเทปแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องเล่นเทปก็จึงสามารถมีข้อที่4นี้ได้แล้วข้อที่ง่ายก็คือฟังไว้แล้วเนี่ยฟังไว้แล้วนะฟังไว้แล้วไม่ได้ฟังสดๆตอนปัจจุบันนี้ไม่ได้ฟังอยู่แต่ว่าอาจจะนอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่เดินทางอยู่ขึ้นรถอยู่หรือขับรถอยู่ก็ตามแต่ว่านึกถึงบทแห่งธรรมที่ตัวเองได้เคยฟังไว้แล้วนี่คือในข้อที่ห้าแล้วก็มีการใคร่ครวญตรึกตรองด้วยใจลักษณะการฟังธรรมเนี่ยจะมี5อย่างนี้5อย่างนี้แตกต่างกันยังไงเราไล่ไปทีละอันในข้อแรกคือการฟังต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคปัจจุบันนี้เราจะหาไม่ได้เราจะไม่มีเราจะไม่สามารถที่จะไปฟังต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แล้วมันซวยมากๆแล้วท่านผู้ฟังข้อที่1เราจะไม่สามารถแต่บุคคลที่สามารถได้มีการฟังต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็จะมีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็นท่านแรกมีท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยจะได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่บางรูปบางท่านไม่ได้ฟังตั้งแต่ตอนบวชมาใหม่ๆแต่ฟังมาได้ฟังตอนใกล้จะตายเช่นพระวักกลิหรือท่านพระภคุณะเนี่ยเพิ่งจะไม่ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอนใกล้จะตายแต่ว่าก่อนนั้นได้ฟังไหมได้ฟังอยู่ฟังจากใครฟังจากสาวกที่แสดงสดๆสาวกเนี่ยมาจากไหนจากที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่คือในข้อที่2ท่านผู้ฟังในข้อที่2กับ3นี่จะพูดไปพร้อมกันเลยในข้อที่2กับ3เนี่ยก็คือเหมือนกันตรงที่ว่าฟังเดี๋ยวนั้นนะฟังเดี๋ยวนั้นฟังในปัจจุบันนั้นแล้วก็ฟังสดๆ ด้วยผู้แสดงก็แสดงสดๆ ด้วยแต่ผู้แสดงนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกที่ฟังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแต่คำว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นอดีตแล้วนะเช่นกรณีของท่านพระสารีบุตรได้ไปเทศให้ธนัญชานิพรามเนี่ยฟัง ตนัญชานิฟังสดๆท่านพระสารีบุตรก็เทศสดๆในเทศเรื่องอะไรก็เทศเรื่องสวรรค์เรื่องการทำความดีอันนี้ใครแสดงไว้ใครบอกไว้พระพุทธเจ้าแสดงไว้แสดงไว้นานหรือยังแสดงไว้ก่อนหน้านั้นแล้วและท่านพระสารีบุตรจำได้ก็เลยเอามาบอกมาแสดงสดๆให้กับตนัญชานิพรามฟังหรือท่านพระอนนท์เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ท่านพระอนนท์ฟังบอกท่านพระอนนท์บอกว่าให้เอาไปแสดงต่อให้ท่านพระคิริมานนท์ฟังแต่ท่านพระคิริมานนท์ฟังตอนนั้นฟังสดๆไหมฟังสดๆอยู่ใครแสดงให้ฟังท่านพระอนนท์แสดงให้ฟังสดๆไหมสดๆด้วยแล้วข้อมูลนี้มาจากไหนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วในกิจลักษณะในข้อที่2และ3ทีนี้ความแตกต่างกันในข้อที่2และ3เนี่ยก็คือธรรมะที่แสดงนั้นแต่ว่าสาวกที่เอาไปแสดงเนี่ยสามารถที่จะแสดงในลักษณะที่จะมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะได้หรือไม่ซึ่งคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้ก็เช่นท่านพระก็หลายๆรูปท่านผู้ฟังท่านพระมหากัจจานะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอานนท์สามารถที่จะแสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้แล้วเนี่ยให้งดงามในที่สุดท่ามกลางเบื้องต้นได้ความแตกต่างกันตรงนี้จะแตกต่างกันยังไงและข้อมูลนี้เราจะเห็นได้จากในพระสูตรที่ชื่อว่าภคุณสูตรแต่ว่าถ้าบุคคลที่แสดงเนี่ยต้องแสดงสดนะฟังเทปไม่ได้นะคนที่จะตายเนี่ยสมมุติว่าเราร่อแร่อยู่บนเตียงแล้วเนี่ยแล้วคุณเปิดเทปให้ฟังเนี่ยมันจะไม่ใช่เงื่อนไขนี้เงื่อนไขนี้คุณต้องฟังสดๆเท่านั้นแล้วคนที่แสดงต้องแสดงสดๆเท่านั้นให้คนที่กําลังนอนเตียงพะงาบอยู่เนี่ยฟังแล้วแสดงเนี่ยต้องแสดงด้วยความที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเท่านั้นนะคนฟังเนี่ยถึงจะบรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นอนาคามีหรือว่าจะเป็นอรหันต์สามารถทําให้เกิดขึ้นได้นี่คือคําว่าทําให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือมันไม่มีทางจะเป็นไปอย่างอื่นได้เลยเนี่ยคือฟันธงแน่นอนย่อมเกิดขึ้นย่อมบรรลุย่อมฟังย่อมแสดงคือเมื่อย่อมแสดงโดยงดงามที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางแล้วย่อมฟังให้ดีแล้วย่อมบรรลุธรรมไม่ได้ฟังเทปนะเพราะว่าลักษณะคำพูดตรงนี้เป็นปัจจุบันการในเวลานั้นๆไม่ใช่ว่าฟังเทปแล้วคุณจะบรรลุได้อันนี้จะผิดเงื่อนไขตรงนี้เพราะว่าถ้าเรามาดูในภาษาบาลีเนี่ยอย่างธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเขาจะใช้คำว่าปกาเสตินี่คือเป็นปัจจุบันแต่ถ้าใช้คำว่าแสดงไว้แล้วเขาจะใช้คำว่าปกาเสสิและซึ่งหมายถึงเป็นอดีตและเป็นอชาตนีนะครับนี่คือเป็นในทางไวยากรณ์ของภาษาบาลีเนี่ยคือถ้าพูดในภาษาอังกฤษคือเป็น past tense เป็นการที่บอกอดีตและเป็นอชาตนีแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันเขาใช้คำว่าวัตตมานาคือเป็นในการปัจจุบันซึ่งในพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของพระภคุณะเนี่ยท่านจะใช้คำว่าสุนาติสุนาตินี่คือฟังในปัจจุบันนั้นแล้วก็ย่อมบรรลุในปัจจุบันนั้นแต่คำว่าบรรลุนี่ก็คือวิมุตติคือฟังแน่นอนเลยก็บรรลุแน่นอนเลยแล้วซึ่งพูดที่แสดงเนี่ยก็คือปกาเสติด้วยแต่ปกาเสตินี่คือแบบแสดงสดๆแต่ถ้าแสดงไว้แล้วคือแสดงไว้แล้วแล้วก็อัดเทปมาฟังเนี่ยเขาจะใช้ว่าปกาเสสิซึ่งในสมัยโบราณมันไม่มีการอัดเทปใช่ไหมก็แสดงไว้แล้วเราก็เอามาแสดงต่อนะเขาจะมีสำนวนที่เรียกว่าธรรมะที่ฟังเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนะคำว่าแสดงไว้แล้วเนี่ยเขาจะใช้คำว่าปกาเสสินะซึ่งสิตรงเนี้ยหมายถึงบอกอดีตนะที่ได้เกิดขึ้นไว้แล้วนะซึ่งการแสดงหรือการฟังตรงนั้นจะไม่ใช่อดีตแล้วนะต้องเป็นวัตตมานาคือเป็นปัจจุบันเพราะในเงื่อนไขของการฟังธรรมในแบบที่2และ3นั่นก็คือฟังสดๆแสดงก็แสดงสดๆแต่แล้วถ้าแสดงสดๆด้วยความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็จะบรรลุธรรมได้แบบปัจจุบันเลยนะวิมุตติเลยคือเป็นวัตตมานาบอกปัจจุบันเลยไม่ได้บอกอนาคตด้วยหรือว่าปัจจุบันใกล้อนาคตตรงนี้มันจะบรรลุธรรมได้ซึ่งถ้าเผื่อว่าแสดงธรรมโดยงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยคือไล่ไปเลยตะบูฟังจากตามศีลทานไล่ไปจนถึงสมาธิ จนถึงวิปัสสนาบรรลุธรรมโสดาบันจนฟาดไปถึงพระอรหันต์นั่นน่ะมีวิมุตตินะเป็นที่สุดจบตรงนั้นเนี่ยอันนี้คืองดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดบรรลุธรรมแน่นอนวิมุตติเลยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแต่เป็นปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยในนี้จึงเป็นรูปแบบการฟังธรรมในแบบที่2แต่ถ้าแสดงแล้วมันยังไม่สุดงดงามอยู่แต่ว่าไม่สุดจบนะเช่นกรณีของท่านพระสารีบุตรของเรานี่แหละไปแสดงธรรมให้ท่านธนัญชานีพรามฟังแสดงอยู่แต่ว่าไม่สุดแต่แสดงงดงามในเบื้องต้นไหมงดงามอยู่คือพูดถึงสัตว์ในชั้นต่ำเช่นสัตว์นรกเปรตพวกนี้เอาเราไม่เอาตรงนั้นนะนี่ขั้นต่ำๆในเบื้องต้นมาในท่ามกลางก็พูดถึงเทวดาที่เสพกามตั้งแต่ชั้นจตุมาริชิกาจนถึงชั้นดาวดึงไล่ไปจนถึงปรินิมิตสวัสดีเนี่ยข้อมูลนี้เราจะเห็นได้อยู่ในธนัญชานิสูตรในเรื่องของธนัญชานิพรามเนี่ยแต่ว่าพอถึงพรหมนี่คือใกล้จะจบแล้วนะพอถึงตอนที่ใกล้จะงดงามในที่สุดเนี่ยก็หยุดตรงนั้นหยุดตรงที่พรหมเอาทำไมถึงหยุดก็เพราะว่ารู้สึกว่าธนัญชานิพรามเนี่ยมีจิตน้อมไปที่จะอยู่ในพรหมโลกแต่ก็จึงไม่ได้แสดงธรรมในลักษณะที่จะให้มันสุดจบจนถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งลักษณะการแสดงธรรมที่ท่านพระมหาสารีบุตรของเราแสดงกับธนัญชานิพรามเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยได้บอกไว้กับเจ้าสากยะที่ชื่อว่ามหานามะอันนี้มาในคิลานิสูตรในคิลานิสูตรเนี่ยได้บอกถึงว่าพระเจ้ามหานามะเนี่ยมาถามเรื่องเกี่ยวกับคนเจ็บไข้ในว่าจะบอกเขายังไงสอนเขายังไงดีนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ให้ไล่ไปนะไล่ไปบอกตั้งแต่ว่ายังยินดีพอใจอะไรในทรัพย์สินเงินทองลูกเมียพี่น้องที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปให้ละไปละไปนะให้น้อมไปในสิ่งที่สูงขึ้นจนถึงเทวดาชั้นจตุมาริชิกาไล่ไปอันนี้ไม่เอาให้พรากจิตจากตรงนี้นะให้น้อมจิตไปในดาวดึงไล่สูงขึ้นไปจนถึงปรินิพพานสวัสดีจงพรากจิตจากตรงนี้ไล่ไปจนถึงพรหมโลกจนพรากจิตจากตรงนี้ไล่ไปจนถึงนิพพานอันนี้คืองดงามในที่สุดจบและนี่คืองดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดซึ่งอันนี้จะก่อให้เกิดผลนั่นคือการบรรลุธรรมแน่นอนเงื่อนไขคือต้องแสดงสดสดนั่นต้องฟังสดสดนั่นจะมาฟังย้อนหลังเปิดเทปไม่ได้แต่คนที่แสดงนี่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงไว้แล้วได้แต่แสดงนี่ต้องแสดงงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะถ้าไม่ที่สุดการบรรลุธรรมก็จะเกิดไม่ได้นี่คือการฟังธรรมในลักษณะที่2และที่3และการฟังธรรมในลักษณะที่4ท่านผู้ฟังซึ่งเราจะหาไม่ได้ในสมัยพุทธกาลนั่นคือการที่คนแสดงไม่ได้แสดงสดๆไม่ได้แสดงสดๆนะคือไม่ได้อยู่ต่อหน้ากันเห็นหน้าเห็นตาจับหูจับปากกันได้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าแสดงเอาทุกคนฟังได้ไงก็สมัยปัจจุบันมันมีเทปไงท่านผู้ฟังมีวิทยุฟังเนี่ยไม่ได้เห็นผู้แสดงนะคือฟังปัจจุบันก็จริงแต่ว่าแสดงเนี่ยไม่สดและแสดงไม่ได้แบบเฉพาะหน้าคือไม่ได้แสดงเฉพาะหน้ากันเพราะนั้นศัพท์ที่เราจะเอามาใช้บ่งบอกกันตรงนี้นั่นคือข้อที่1ฟังที่พระพุทธเจ้าแสดงเฉพาะหน้าข้อที่2ฟังที่สาวกแสดงเฉพาะหน้าแล้วก็งดงามเบื้องต้นทำการที่สุดด้วยข้อที่3ฟังที่สาวกแสดงเฉพาะหน้าแต่ว่างดงามแต่ไม่สุดข้อที่4ฟังอยู่แต่ไม่เฉพาะหน้านั่นคือฟังจากเทปฟังจากเครื่องเล่นหรือฟังย้อนหลังแต่ซึ่งตัวนี้สมัยพุทธกาลจะไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่ได้เห็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการฟังธรรมในข้อที่4นี้แต่ข้อที่5ท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นจุดที่ว่าไม่ได้ฟังสดๆตอนนั้นแต่ว่าฟังไว้แล้วเช่นว่าเราอาจจะฟังเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ในขณะที่เรากำลังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฟังอะไรอาจจะอยู่ในสถานที่ต่างๆใดๆแต่ไม่ได้อาจจะมีเสียงอื้อทึกคึกโครมหรืออย่างไรก็ตามเถอะแต่ได้มีการใคร่ครวญตรึกตรองด้วยใจในธรรมะที่ได้ฟังไว้แล้วนะถ้าได้ฟังไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงฟังไว้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าต้องฟังเดี๋ยวนี้แต่ฟังไว้แล้วแล้วจำได้เพราะนั้นเวลาที่เราฟังอาจจะไม่ได้ฟังเทปก็ได้ในข้อที่5นี้นะเพราะว่าข้อที่4ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังเทปหรือจะ ฟังไว้แล้วจากที่เขาแสดงสดๆหรือจะฟังไว้แล้วจากที่เราเคยฟังเทปมาเนี่ยการฟังตรงเนี้ยถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยแล้วมาใกล้ครวญตรึกตรองด้วยใจมาใกล้ครวญตรึกตรองด้วยใจเนี่ยก็ย่อมจะทําให้เกิดการบรรลุธรรมได้การใกล้ครวญตรึกตรองด้วยใจนี้สําคัญนะท่านผู้ฟังมันเป็นโยนิโสมนสิการมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเฉพาะบุคคลตรงเนี้ยเขาจะสามารถเห็นธรรมได้เห็นธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นที่หูนะแต่เห็นที่ใจคนเราจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้บรรลุที่หูคือหูเป็นส่วนประกอบที่ให้เสียงเข้าได้ก็จริงจิตเนี่ยไปทําหน้าที่ในการรับรู้เรียกว่าวิญญาณแล้วนะการบรรลุธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นตรงไหนเฉพาะเจาะจงลงมาในใจตรงจิตนั่นเองใจเนี่ยเป็นช่องทางนะท่านผู้ฟังใจนี่เป็นช่องทางให้อะไรให้เสียงเนี่ยเข้าได้ผ่านทางไหนผ่านทางหูเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้บรรลุที่หูนะหูเป็นกายหูเป็นกายแต่การบรรลุธรรมบรรลุที่ใจตรงไหนของใจเพราะว่าเข้ามาในใจเนี่ยเสียงผ่านมาถึงใจเนี่ยมาถึงช่องทางคือใจได้เนี่ยมันต้องมีวิญญาณก็ไปรับรู้ใช่ไหมวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบรรลุธรรมแต่ผู้ฟังวิญญาณเป็นแค่การรับรู้รับรู้เสียงนั้นมาแล้วเนี่ยรับรู้เสียงนั้นมาแล้วนะมีการใคร่ครวญพิจารณาตรึกตรองการใคร่ครวญพิจารณาตรึกตรองเนี่ยมันก็จะมีสังขารการปรุงแต่งบ้างปรุงแต่งชนิดที่ทําให้อวิชชาปรุงแต่งชนิดที่ทำให้ตัณหาเนี่ยมันละไปลดไปการใคร่ครวญพิจารณามีการปรุงแต่งมีเป็นสัญญาขึ้นมามีเป็นเวทนาเกิดขึ้นมีเป็นมโนสังขารมีเป็นการมนสิการพวกนี้อยู่ในช่องทางคือใจหมดเลยอยู่ในช่องทางคือใจหมดเลยอะไรเป็นตัวควบคุมกระบวนการให้เกิดตรงนี้คือจิตนั่นเองจิตจะเป็นตัวที่จะมีการปรุงแต่งเป็นมนสิการเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นวิญญาณจิตบุ่มบั่มบุ่มบั่มอยู่ในนี้ไหนไหนในใจการที่เราฟังมาแล้วใคร่ครวญพิจารณาตรึกตรองด้วยใจตรงนี้แหละที่จิตมันไปทําหน้าที่เนี่ยจะทําให้เกิดการบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมไม่ได้ว่าเกิดจากการที่เราฟังเสียงนะแต่การบรรลุธรรมเกิดจากการที่ใคร่ครวญตรึกตรองด้วยใจในเสียงที่ได้ฟังไว้แล้วเพราะฉะนั้นการฟังไว้แล้วนี่ไม่ใช่ฟังในปัจจุบันนะบุฟังตอนนี้เขาจะใช้คําว่าสุนาสิคือฟังไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องฟังเทปก็ได้ผู้แสดงจะแสดงไว้สดๆให้เราฟังไว้นานแล้วแสดงสดๆนะให้เราฟังไว้นานแล้วเราจำที่เขาเคยแสดงสดๆให้เราฟังไว้นานแล้วเนี่ยแล้วเราใคร่ครวญตรงนี้ที่เราได้เคยฟังไว้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้ซึ่งการบรรลุธรรมที่เกิดบอกว่าเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันต้องมีผู้ที่เข้าไปสามารถจะไปรู้ใจก็ได้ถึงสามารถที่จะพยากรณ์ได้นะท่านผู้ฟังว่าอ๋อคนนี้บรรลุธรรมแล้วจริงหรือไม่ซึ่งการบรรลุที่ใจเนี่ยมันไม่ได้บรรลุที่หูไม่ได้บรรลุที่กายนะกายอาจจะมีสีผิวเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่มันเรื่องของกายละแต่ว่าจิตใจนั้นต่างหากและที่เป็นผู้ที่บรรลุแล้วการบรรลุนั้นหนังเงื่อนไขคือไม่ใช่ว่าฟังเทพได้ท่านผู้ฟังและที่มาในพระกุณาสูตรเนี่ยต้องฟังสดๆแต่คือแน่นอนแล้วว่าในสมัยพุทธกาลมันไม่มีเทพใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พูดถึงว่าการฟังจากการแสดงที่ไม่สดที่ไม่ใช่อยู่ต่อหน้าซึ่งการฟังสดๆจากการแสดงที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเนี่ยมันไม่มีในสมัยพุทธกาลแต่ในสมัยปัจจุบันคือการฟังเทพนะฟังสดๆแต่จากการแสดงที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้านะนี้จะไม่มีถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาแสดงฤทธิ์ให้ฟังก็ตามเช่นบางครั้งบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันมาวาบมาแสดงธรรมที่ราชคฤห์เนี่ยก็ด้วยพลังฤทธิ์หรือว่ากําหนดเสียงไปเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการแสดงต่อหน้าแต่แสดงต่อหน้าผู้นั้นนะด้วยฤทธิ์ที่ทําไปซึ่งความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมของพระพุทธเจ้าในตําฝังทำให้ท่านเนี่ยบอกไว้ในพระสูตรหนึ่งในพระสูตรที่ชื่อว่าเทศนาสูตรอันนี้มาในสังยุตตนิกายเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าวาริอัมพวันได้บอกกับหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยจะต่อใครก็ตามก็มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดไม่ว่าจะแสดงกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้แต่คนที่เขาฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องปริพาชกมีศรัทธาไม่มีศรัทธาเนี่ยถ้ามีการแสดงธรรมแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้านี้จะแสดงธรรมด้วยความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอันนี้เป็นกรณีของพระพุทธเจ้าเลยท่านมีความเคารพ รัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมเหมือนราชสีมีเหลี่ยมคูเนี่ยทำอะไรก็ด้วยความที่ไม่ต้องการให้เสียชั้นเชิงของความเป็นราชสีพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมก็ไม่ต้องการให้เสียชั้นเชิงของความเป็นธรรมราชาแต่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชานะแต่นี้ความสามารถตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่มีในการแสดงธรรมที่จะงดงามเบื้องต้นทำกลางที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว้ในสีหนาสูตรก็ตามหลายๆจุดที่บอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถที่จะประกาศธรรมจักรได้เทียบเคียงพระองค์เลยแต่ก็มีตัวอย่างการที่ท่านพระสารีบุตรนั้นแสดงธรรมโดยงดงามในเบื้องต้นและท่ามกลางแต่ยังไม่สุดอันนี้มาในทนัญชานิสูตรแต่วันนี้ก็นำหลายเรื่องท่านผู้ฟังหมายท่านผู้ฟังได้ฟังนะจะมาเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการฟังธรรมและการแสดงธรรมที่จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันนะข้อมูลต่างๆตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการฟังธรรมมี5ลักษณะไม่ใช่งั้นนะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยดึงสังเกตมาจากจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศนาสูตรในสังยุตตนิกายทนัญชานิสูตรในอังคุตรนิกายภักขุณสูตรในอังคุตรนิกายหรือว่านันทกะสูตรในอังคุตรนิกายเหมือนกันเนี่ยก็รวบรวมมาอยากเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าการฟังธรรมเนี่ยมีอยู่5ลักษณะทวนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเพื่อให้เราได้เห็นความแตกต่างคือฟังสดนะจากเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงสดข้อที่2ฟังสดๆจากผู้แสดงก็เฉพาะหน้าผู้แสดงนั้นแสดงสดๆ ด้วยแต่ว่าผู้แสดงนั้นคือสาวกแต่ที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเป็นอดีตและผู้แสดงที่เป็นสาวกนั้นก็แสดงอย่างงดงามด้วยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดในข้อที่3ก็จะเป็นเหมือนลักษณะของข้อที่2ตรงจุดที่ว่ามีการฟังสดๆผู้แสดงนี่ก็เฉพาะหน้าแสดงกันสดๆแต่ผู้แสดงนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นสาวกแต่ที่ฟังต่อมาจากที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเป็นดีๆแล้วแต่เวลาแสดงสดๆณนะปัจจุบันนั้นเนี่ยแสดงด้วยความงดงามเบื้องต้นทำกลางแต่ไม่สุดนี่คือในข้อที่3แต่ข้อที่1ข้อที่2ที่3ฟังสดๆฟังก็ฟังเฉพาะหน้าด้วยฟังเฉพาะหน้านี่คือมีการแสดงสดๆด้วยส่วนในข้อที่4ท่านผู้ฟังฟังสดๆอยู่ก็จริงแต่ว่าแสดงไม่สดละแสดงแบบอัตเทพมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าสามารถจะกำหนดจิตของผู้ฟังได้อาจจะกำหนดจิตได้บางจุดเบื้องต้นท่ามกลางแต่ว่าไอ้ที่สุดจบเนี่ยอาจจะกำหนดไม่ได้หรืออาจจะกำหนดตรงจบได้แต่ต้นและท่ามกลางอาจจะไม่ได้นั่นเพราะว่าความที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้ากันซึ่งการที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยยังรวมถึงที่ผู้แสดงมีฤทธิ์แล้วสามารถเหาะหรือว่าไปปรากฏร่างให้เห็นกับผู้ฟังได้และซึ่งนั่นก็เป็นความสามารถของผู้แสดงทีนี้การฟังที่แบบสดๆแต่ไม่เฉพาะหน้าผู้แสดงไม่ได้แสดงสดๆในสมัยพุทธกาลนี้จะไม่มีในสมัยปัจจุบันก็คือการฟังจากเทพนั่นเองและการฟังในข้อที่5นั่นคือฟังไว้แล้วนั่นคือไม่ได้ฟังสดๆละแต่ที่ฟังไว้แล้วเนี่ยนำมาใคร่ครวญตรึกตรองด้วยใจได้นั่นคือคิดตามอ่านในใจเหมือนกับฟังอยู่ในใจเป็นสัญญาละแต่ไม่ได้ฟังจากหูละนี่คือมี5ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ต้องมีการแยกแยะทำความเข้าใจใน5ลักษณะนี้แล้วท่านผู้ฟังเวลาเราอ่านพระสูตรไม่ว่าจะพระคุณสูตรไม่ว่าจะบรรทนัญชานิสูตรไม่ว่าจะเป็นเทศนาสูตรนันทกะสูตรหรือสูตรใดๆเนี่ยเราให้เข้าใจตามนี้นะว่าลักษณะการใช้ศัพท์จะมีทั้งที่เป็นปัจจุบันแบบภาษาบาลีเนี่ยเขาจะใช้คำว่าวัตตมานาหรือถ้าเป็นอดีตคือแสดงไว้แล้วแต่เขาใช้คำว่าอชัตตนีสี่จะใช้คำว่าปกาเสสิแต่ปัจจุบันนี่ก็ปกาเสติอย่างเงี้ยรายละเอียดตรงนี้เราต้องเก็บให้หมดคือพอเวลาแปลงมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันฟังดูมันอาจจะแบบเนียนๆคล้ายๆกันไปอันนี้เราต้องทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้ายังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆให้ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้และถ้าสะดวกก็ติดต่อทางเว็บไซต์ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญชาววัดป่าดอนหายโศกเจริญพร